Enten telika menten hissun kissun vaapeli visun neelin kelin klot. Viipula vaapula vot. Eskon saavun piivu vaavun neekri määräs tästä pilsä pois. Killit köyden jo toivat, käteen työnsivät sun. Sulle kengurun soivat, äsken pelastetun. Kaikki huusivat, katso kengurun loikkaa, mies on löytänyt sen. Katso kengurun loikkaa, miestä kiinnittäen. Taskut tyhjinä näytti, aina synkältä sää, mutta lapsilla täytti. Taskun kenguru tää, kaikki huusivat, katso kengurun loikkaa, mies on löytänyt sen. Katso kengurun loikkaa, miestä kyynittäen. Nyt katsas matkalle lähden, sinne Australiaan, koska kenguruni tähden, muusta luopuassaan. Kaikki huusivat, katso kengurun loikkaa, mies on löytänyt sen. Ruskealla ruunalla, valkealla varsalla, oli päällä koiralla, laukki päällä lampalla, kirjavalla kissalla. Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin kumma, ja kahden tässä hiljaa mennään. Kumma on pojalla ainoa aare, ja sellaista ei ole kellä. On niin tumma ja tiuku on aisan alla. Voi kuinka pieninä palasina on.